اس سورہ مبارکہ کے شان نزول میں مفسرین فرماتے ہیں کہ قریش نے مدینہ منورہ کے یہودیوں کے پاس جا کر یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور تم اے اہل یہود تم پچھلی کتابوں کا علم رکھتے ہو، لہذا تم ہمیں کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ جس کے تحت ہم ان کا انکار کر سکیں۔ چنانچہ یہودیوں نے تین سوال دیے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تین سوال کرو، اگر وہ اس کے صحیح جواب دے دیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور تم ان کی پیروی کرو، اور اگر وہ ان تین سوالات کے جوابات نہ دے سکیں تو پھر تم جو چاہو کرو۔ چنانچہ وہ تین سوالات پوچھے گئے اور ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ ان نوجوانوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں کہ جنہوں نے ایک غار میں پناہ لی، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہیں کہ جو مشرق سے مغرب تک گھوما، یعنی حضرت ذوالقرنین، ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ آپ روح کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ ایک طویل بحث ہے ان سوالات کے جوابات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیان فرمائے، چونکہ ہمارا موضوع نہیں اس لیے اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے، صرف اس سورہ مبارکہ کا شان نزول آپ کے ذہن میں رہے کہ کیا تھا، اور اس سورہ مبارکہ کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ ہے کہ صحابی رسول حضرت عسید رضی اللہ تعالی عنہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ان کا جانور باہر اچھلنے لگا، کودنے لگا، انہوں نے تلاوت موقوف کی اور اپنے جانور کو جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس کے اوپر بادل نے سایہ کیے ہوا تھا، ہر طرف دھوپ ہے لیکن اس جانور کے اوپر اور حضرت عسید کے اس مکان پر ایک بادل نے سایہ کیا تھا۔ حضرت عسید رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ تلاوت کر رہا تھا اور میں نے ایسا دیکھا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سکینہ ہے اور تم اسے جاری رکھو، یعنی تلاوت کلام مجید اور خصوصاً اس سورہ مبارکہ کو جاری رکھو۔ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات کسی نے حفظ کر لیں تو وہ تمام فتنوں سے حتیٰ کہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا، اور دوسری روایات میں کہا گیا کہیں یہ ارشاد فرمایا کہ آخری 10 آیات، کہیں فرمایا گیا کہ شروع کی 3 آیات، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ مطلق 10 آیات اگر کسی نے حفظ کر لیں تو اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ ایک روایت میں فرمایا کہ کسی نے اس سورہ کہف کی جمعے کے دن اگر تلاوت کی تو آئندہ جمعے تک جتنے فتنے برپا ہوں گے اللہ تبارک و تعالی اس سورت کی تلاوت کی برکت سے ان فتنوں سے اس آدمی کو محفوظ رکھے گا، اور ایک روایت میں فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن اس سورہ مبارکہ کو تلاوت کیا تو اس سے لے کر آسمان تک ایک نور ہوگا اور اس آدمی پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ تو اس سورہ کہف کو خصوصاً جمعے کے دن اگر ہم تلاوت کر لیں، کوئی بہت بڑی سورت نہیں، 110 آیات پر مشتمل ہے، لہذا اسے ہر جمعے کو اگر ہم تلاوت کر لیں تو حدیث پاک کی روشنی میں ہم تمام فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ دینی مدارس میں جہاں رات میں پڑھائی ہوتی ہے وہاں یہ معمول ہے کہ وہ طلباء کو جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کوئی ایک طالب علم کرتا ہے اور تمام طلباء اسے سماعت کرتے ہیں، ہمیں بھی اپنے معمولات میں اس سورہ مبارکہ کی خصوصاً جمعے کے دن تلاوت کو لازم کر لینا چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت میں یہ بیان ہوا کہ جس نے اسے تلاوت کیا تو رب کریم اسے دجال جیسے فتنے سے بھی محفوظ فرمائے گا. اس سورہ مبارکہ میں یہ آیت مقدسہ ہے کہ جسے ہم نے تلاوت کی. اسی سورہ مبارکہ میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی گویا اجمالاً موجود ہے اور مفسرین نے اس کی تفصیل بیان کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان یہ مکالمہ ہوا. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ مجھے معلوم یہ ہوا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی عطا کیا ہے اور میں آپ سے وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ اگر میرے ساتھ رہے تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے, آپ میرے کاموں پر خاموش نہیں رہ سکیں گے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خاموش رہوں گا اور اگر تم مجھے ایسا پاؤ تو پھر ہم ساتھ نہیں رہیں گے. اس کی بھی ایک تفصیل ہے لیکن ایک واقعہ اس میں وہی ہے جو ہمارے موضوع سے اس کا تعلق ہے, انشاءاللہ اس کو ہم آگے بیان کریں گے. اور اسی سورہ مبارکہ میں حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بھی مشہور ہے. علماء میں اس میں اختلاف ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے یا ولی تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ملتا ہے کہ وہ نہ تو اللہ کے نبی تھے اور نہ وہ فرشتہ تھے بلکہ وہ اللہ تعالی کے ولی اور اس کے نیک بندے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پوری دنیا پر بادشاہت عطا فرمائی اور یہ بھی ہمارے لیے معلومات کا ذریعہ اور اس سے بھی گویا ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. مفسرین فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں چار افراد ایسے گزرے ہیں, چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جس وقت وہ بادشاہ تھے پوری دنیا میں ان کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں تھا, پوری دنیا کے وہ مطلق العنان بادشاہ تھے. فرماتے ہیں کہ وہ چار افراد میں دو مسلمان اور دو کافر گزرے ہیں. جو مسلمان بادشاہ تھے ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ تھے, اور کافر بادشاہوں میں ایک نمرود اور ایک بخت نصر کا بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بھی ایسا بادشاہ تھا کہ جس وقت وہ بادشاہ تھا پوری دنیا میں کوئی اور حاکم اور بادشاہ نہیں تھا. اسی سورہ مبارکہ میں حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بھی مذکور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی مذکور ہے, اور اسی سورہ مبارکہ میں اصحاب کہف کا واقعہ بھی مذکور ہے. اب آئیے ہم موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے بیان یہ کیا کہ اگر کسی ادنا کی نسبت کسی اعلیٰ سے ہو جائے تو وہ ادنا بھی اپنے منسوب الہ کی وجہ سے اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کی طرف نسبت کی جائے, جس شخص کی نسبت کی جائے اسے منسوب کہتے ہیں, جس کی جانب نسبت کی جائے اسے منسوب الہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر کسی صاحب کا نام عبد الجبار ہے اور وہ حیدرآباد کے رہنے والے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ عبد الجبار حیدرآبادی, یعنی عبد الجبار منسوب ہوئے, ان کی نسبت کی گئی حیدرآباد کی طرف تو وہ نسبت جو ہے حیدرآباد یہ منسوب الہ کہلائے گا, خود عبد الجبار یہ منسوب کہلائیں گے. تو اگر حیدرآباد برکت والی جگہ ہے اور یہ منسوب اگر کوئی بہت بڑے آدمی نہیں اپنی اس نسبت کی وجہ سے وہ بھی اعلیٰ تصور کیے جائیں گے. کوئی صحاب جن کا نام عبد الغفار ہو وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں, ہم انہیں کہیں گے عبد الغفار مدنی, اس مدینہ پاک کی نسبت سے ان کا نام بھی معزز ہو جائے گا. اس لیے کہ نسبت اچھی ہے تو وہ آدمی بھی اچھا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی جگہ کسی بھٹی میں اینٹیں تیار ہو رہی ہوں, بلاک بن رہے ہوں اور اس کے لیے مٹی لائی جائے, مٹی لانے کے بعد اس میں پانی ڈال کر اس کا گارا بنایا جائے اور اس کو ملانے کے بعد ان کی اینٹیں بنا کر اور انہیں ایک ساتھ بھٹی میں پکایا جائے, اور پکانے کے بعد ان اینٹوں میں سے 50 اینٹیں اگر کسی مسجد کے فرش پر بچھا دی جائیں اور انہی اینٹوں میں سے 50 اینٹیں کسی بیت الخلاء میں لگا دی جائیں تو اگرچہ وہ ایک ہی مٹی سے بنی, ایک ساتھ ان کو پکایا گیا, لیکن اب ان کی نسبت جب الگ ہو گئی، انہی اینٹوں میں سے بعض کی نسبت مسجد سے ہو گئی، تو اب ان اینٹوں کا مقام یہ ہو گیا کہ وہاں پیر، وہاں جوتا پہن کر قدم نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے کہ ان اینٹوں کو نسبت مسجد سے ہو گئی، اور انہی اینٹوں کو اگر بیت الخلاء میں لگا لیا جائے تو اب اس کا ادب اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں جوتا پہن کر جانا اس کا ادب کہلاتا ہے۔ تو اگرچہ اینٹیں وہی تھیں، اگرچہ مٹی وہی تھی، اگرچہ ایک ساتھ انہیں ملایا گیا، اگرچہ ایک ساتھ انہیں پھٹی میں پکایا گیا، لیکن جب ان دونوں کی نسبتیں جدا ہو گئیں تو ایک اعلیٰ نسبت نے انہی اینٹوں کو اعلیٰ بنا دیا اور ایک ادنا نسبت نے انہی اینٹوں کو ادنا بنا دیا۔ بالکل اسی طریقے سے کوئی کھال لے کر اور جانور کی اس کھال کو دباغت کرنے کے بعد، اس کو پکانے کے بعد، اس کو پاک کرنے کے بعد، اس کھال کے دو حصے کیے جائیں، ایک حصے سے قرآن مجید فرقان حمید کی جزدان بنائی جائے، دوسرے حصے سے جوتا بنایا جائے، تو اگرچہ وہ ایک ہی جانور کی کھالیں ہیں، اگرچہ وہ ایک ساتھ پکائی گئیں، اگرچہ ایک ساتھ انہیں پاک کیا گیا، اس وقت ان دونوں کا حکم ایک تھا، لیکن جس وقت ان کی نسبتیں تبدیل ہوئیں، اسی کھال کے ایک حصے کو نسبت قرآن مجید سے ہو گئی، اس کا مقام یہ ہو گیا کہ اب اسے بغیر وضو کے ہاتھ لگانا منع ہو گیا، اب بغیر وضو کے اس کو چھونا گناہ ہو گیا، اور اسی چمڑے کو، اسی کھال کو جب جوتا بنا لیا گیا، اب اس جوتے کو پہن کر گندگی میں جانا کوئی عیب نہیں ہے، اس جوتے کو پہن کر غلاظت پر پیر رکھنا کوئی عیب نہیں، حالانکہ چمڑا ایک ہی تھا، حالانکہ کھال ایک ہی تھی، ایک ہی جانور کی کھال، ایک ساتھ انہیں پاک کیا گیا، لیکن ان دونوں کی نسبتوں میں جب فرق آیا تو ایک کا مقام یہ ہو گیا کہ اسے بغیر وضو کے چھونا گناہ ہو گیا، اور ایک کا مقام یہ ہوا کہ اسے پہن کر غلاظت پر جایا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اگر نسبت اعلیٰ ہو وہ اپنے منصوب کو بھی اعلیٰ بنا دیتی ہے، اور اگر نسبت ادنا ہو، نسبت اگر جوتے کی ہو، غلاظت پر جانا کوئی عیب نہیں ہے، اور نسبت اگر اعلیٰ ہو اور قرآن مجید کی ہو، تو وہی نسبت اس کھال کو بغیر وضو کے چھونے نہیں دیتی۔ تو نسبت اعلیٰ ہونے سے منصوب بھی اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے، اور نسبت کے ادنا ہونے سے منصوب بھی ادنا ہو جاتا ہے۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید کے گویا اس سورہ مبارکہ کو، جس کو میں نے تلاوت کیا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے جانا کہ پہاڑ کی کوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیات پر اصحاب کہف کا ذکر موجود ہے، اور مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسے بیان کیا۔ بڑی معتبر کتب کے حوالے سے میں بیان کرتا ہوں، مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد، یا بعضوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن قوت اور ترجیح اسے دی گئی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد ان کی قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب سے آہستہ آہستہ منحرف ہوتی چلی گئی، مختلف قسم کے بادشاہ آتے گئے، اپنا اپنا حکم چلاتے، اور عیسائیت سے لوگ دور ہوتے چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ، انسائیکلوپیڈیا کے مطابق دقیانوس ایک ایسا بادشاہ تھا کہ پورے سلطنت روم میں وہ پہلا بادشاہ تھا کہ جس نے عیسائیت کو گویا جڑ سے نکالنے کی کوشش کی، اور وہ جہاں جاتا ہر ایک کو بت پرستی پر آمادہ کرتا، اور بت پرستی پر اس کو اصرار کرتا، اگر وہ بت پرستی پر آمادہ نہ ہوتا اسے قتل کروا دیا کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ دقیانوس جب تخت حکومت اور متمکن ہوا، اس نے جہاں جاتا وہ لوگوں کو بت پرستی کے لیے کہتا۔ کہتے ہیں کہ ایک شہر میں جس کا نام افسوس تھا، اس شہر میں دقیانوس وارد ہوا، اور تمام لوگوں کو جمع کرنے کے بعد ان کو بت پرستی کے لیے گویا اصرار کیا، تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چند نیک بندے اپنا دین اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے اس کے پاس سے نکلے اور نکلنے کے بعد ایک غار میں پناہ گزی ہو گئے. مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد میں اختلاف ہے لیکن ان کے ساتھ ایک کتا بھی ساتھ چلنے لگ گیا. کہتے ہیں کہ جب اس غار میں پناہ گزی ہوئے وہاں دقیانوس کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ عیسائیت کے ماننے والے دین اسلام کے ماننے والے اس دقیانوس کے اس اعلان کی مخالفت کر رہے ہیں اور عیسائیت پر قائم ہیں اور فلاں جنگل اور فلاں غار میں انہوں نے پناہ لی. تو دقیانوس نے یہ حکم جاری کیا کہ اس غار کے کنارے پر ایک دیوار کھڑی کر دی جائے اور انہیں اس غار میں بند کر کے اسی غار کو ان کی قبر بنا دیا جائے. چنانچہ حکم ملتے ہی کارندے روانہ ہوتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے سپرد یہ کام ہوا وہ نیک آدمی تھا, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا تھا. اس آدمی کو جب یہ حکم ملا اس نے بادشاہ کے حکم میں دیوار تو چن دی لیکن ایک کام یہ کیا کہ ایک تختی پر ان اصحاب کہف کے نام لکھے, ان کے کتے کا نام لکھا اور لکھنے کے بعد اس دیوار کے قائم کرنے سے پہلے اس دیوار کے نیچے اس تختی کو دبا دیا اور یہ نیچے لکھ دیا کہ جب بھی اس تختی کو نکالا جائے تو یہ واقعہ پڑھ لیا جائے کہ یہ اصحاب کہف دقیانوس کے شر سے بچنے کے لیے اپنے دین اور مذہب کی حفاظت کے لیے انہوں نے اس غار میں پناہ لی اور دقیانوس کے حکم پر ان کے غار کو اس طریقے سے بند کر دیا گیا اور رب کریم نے ان پر انعام یہ کیا. جب وہ اصحاب کہف غار میں پہنچے اور غار میں پہنچنے کے بعد آرام کے لیے جب لیٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند طاری فرما دی اور ان کا کتا جو اس غار میں ان کے ساتھ آیا تھا غار کے دروازے پر جس طریقے سے کتے حفاظت کے لیے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اس طریقے سے کتا کھڑا ہو گیا اور رب کریم نے ان نیک بندوں پر نیند مسلط کر دی, نیند طاری فرما دی اور اس کتے پر بھی نیند طاری فرما دی. لیکن نیند میں آپ جانتے ہیں کہ آنکھیں بند ہوتی ہیں, رب کریم نے یہ کیا کہ ان کی آنکھوں کو کھلا رکھا تاکہ کوئی انہیں دیکھے تو ہیبت زدہ ہو جائے اور ایسا روب طاری کیا کہ اگر کوئی ان کے قریب آئے تو قریب ہی سے گویا دیکھ کر ہی بھاگ جائے. چنانچہ ان اصحاب کہف کو جب غار میں پناہ گزی ہوئے رب کریم نے ان پر نیند طاری فرما دی اور یہ غار کا دروازہ بند کر دیا گیا. دقیانوس کی حکومت ختم ہوتی ہے. برس ہا برس گزرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ جس کا نام بیدروس بیان کیا گیا وہ تخت حکومت پر متمکن ہوا. اس نے اسلامی تعلیمات کو اجاگر کیا, دین اسلام کو نفاذ دیا اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا. لیکن مسلمان ہونے کے بعد پھر لوگ فرقوں میں تبدیل ہو گئے, فرقوں میں بٹ گئے اور ایک فرقہ وہ نکل آیا کہ جس نے قیامت کا انکار کرنا شروع کر دیا, جو یہ کہتا کہ مرنے کے بعد اب کسی کو نہیں اٹھنا, جو مر گیا تو مر گیا, اب کوئی نہیں زندہ ہوگا اور قیامت کا سرے سے انکار کرنے لگ گئے. وہ بادشاہ بہت کوشش کی اس نے کہ کسی طریقے سے یہ عقیدہ ان کا تبدیل ہو لیکن لوگ جب نہیں مانے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نشانی ایسی عطا فرما کہ جس کی وجہ سے یہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا یہ اسلامی عقیدہ ہے اور قیامت کا قائم ہونا یہ اسلامی عقیدہ ہے, اس عقیدے کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکے گا. چنانچہ بادشاہ کی اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا. مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک چرواہا اس غار کے قریب پہنچا اور اس نے سوچا کہ میں اپنی بکریوں کو یہاں چڑھاتا گویا بکریوں کو یہاں چارہ کھلاتا ہوں اور آرام کے لیے یہ غار میرے لیے مناسب ہوگا. چنانچہ اس دیوار کو اس نے توڑا اور توڑنے کے بعد جب اصحاب کہف پر نظر پڑی جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا روب طاری کیا, جیسے ہی اس چرواہے نے دیکھا فوراً بھاگ گیا اور دیوار کھلی رہ گئی اور اس کے بعد رب کریم نے اپنے نیک بندوں کو گویا بیدار فرمایا. قرآن کہتا ہے کہ 309 برس کے بعد اللہ کے یہ نیک بندے بیدار ہوئے، ایک دوسرے سے حال پوچھا. جس وقت غار میں گئے تھے اس وقت صبح کا وقت تھا، جس وقت بیدار ہوئے اس وقت شام کا وقت تھا. وہ یہ سمجھے کہ آج صبح ہم یہاں لیٹے اور اب شام کا وقت ہو گیا. ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنی دیر یہاں ٹھہرے. کسی نے کہا کہ ہم ایک دن یا دن کا بعض حصہ ٹھہرے. غرض یہ کہ جب بھوک نے ستایا، ان اصحاب نے اپنے ایک ساتھی کو رقم دی، سکے دیے اور کہا کہ بازار سے جا کر کچھ کھانے کا سامان لے آؤ. وہ بازار جاتے ہیں اور بازار میں جب گئے تو دیکھا تو بالکل ہی نقشہ الگ ہے. کہا گویا تقیہ نوز کی وجہ سے سارے شاعر اسلام کو ڈھا دیا گیا تھا اور اب ہر طرف اسلام نظر آنے لگ گیا ہے. لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قسمیں کھاتے ہوئے نظر آئے. اس آدمی نے بازار جا کر کسی دکان میں کچھ سودا خریدا اور خریدنے کے بعد جب رقم دی تو وہ دکاندار اس سکے کو دیکھ کر پریشان ہو گیا. ان کو وہیں کھڑا کیا، اپنے پڑوسی کے پاس گیا اور بتایا کہ یہ سکہ، اس پر تو جو سن لکھا ہوا ہے یہ 300 برس پرانا ہے. لگتا ہے کہ اس آدمی کے ہاتھ کوئی خزانہ آ گیا. چنانچہ اطراف میں بازار کے تمام لوگ جمع ہو گئے اور ان کو گھیرنے کے بعد پوچھا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خزانہ نہیں. تو چنانچہ یہ بات اتنی طول پکڑ گئی کہ حاکم وقت کے پاس ان کو لے جایا گیا. حاکم وقت نے پوچھا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے. اب اصحاب کہف میں سے ان صاحب نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس کا کیا حال ہے. حاکم وقت نے کہا کہ دقیانوس نام کا بادشاہ کا تو کوئی وجود ہی نہیں، اور آج سے برس ہا برس پہلے ایک بادشاہ گزرا تھا اور یہ سکہ اسی کے سن کا ہے. اب اصحاب کہف میں سے ان صاحب نے جان لیا کہ لگتا ہے کہ ہم اتنے عرصے تک سوئے رہے. انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تم میرے ساتھیوں کے پاس چلو. چنانچہ وہ قافلہ اصحاب کہف کے پاس جب پہنچا وہ سمجھے کہ لگتا ہے کہ دقیانوس کی فوج نے ان کے ساتھی کو گرفتار کر لیا اور اب ہم سب لوگ گرفتار ہو جائیں گے. ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ قافلہ پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد جب سارا قصہ بیان کیا گیا، اب حاکم وقت کے ذہن میں بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بادشاہ کی دعا کو قبول کر لیا اور یہ نشانی بتائی ہے کہ دیکھو 300 برس پہلے ہم نے ان اصحاب پر نیم تاری کی اور آج ہم نے انہیں جگا دیا. چنانچہ بادشاہ نے وہاں آ کر ان اصحاب کہف سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ ان سے دعا کروائی اور دعا کرنے کے بعد وہ اصحاب کہف پھر اپنی آرام گاہ میں جا کر لیٹے اور لیٹنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وفات عطا کی اور اس کے ساتھ ہی ان کے کتے کو بھی گویا اس کی بھی موت ہو گئی. اور بادشاہ نے اعلان کیا وہاں کھڑے رہ کر، اور یہ تمام کتابوں میں موجود ہے، آج کی لکھی ہوئی نہیں، آج سے 500-800 برس پہلے کی لکھی ہوئی تفاصیل میں موجود ہے کہ بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس جگہ پر مسجد تعمیر کرو اور سال میں آج کا دن مقرر کر لو، ہر سال ہم اس تاریخ کو اس دن کو یہاں جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے. علماء فرماتے ہیں کہ بزرگان دین کے مزارات پر ان کے مزارات کے ساتھ مسجد بنانے کا طریقہ، ان کے مزارات پر ان کے عرس کو منعقد کرنا، یہ آج کا جاری کیا ہوا نہیں بلکہ یہ اس دور سے جاری ہے اور مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوں ان کے مزار کے قریب مسجد تعمیر کی جائے اور ان کا عرس منعقد کیا جائے. عزیزان محترم، یہ پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے کچھ تفصیل اور کچھ اختصار سے بیان کیا. اگر اس کا مطالعہ کرنا چاہیں تفسیر ابن کثیر میں مفصل طریقے سے لکھا ہوا ہے، تفسیر خزائن العرفان میں بھی اختصار کے ساتھ بیان ہوا، وہاں اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. میں جو بات بیان کرنا چاہتا تھا، جو ہمارا عنوان ہے کہ نسبت اچھی ہو اچھے ثمرات مرتب ہوتے ہیں، آئیے اس جانب آتے ہیں. رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں جب اپنے نیک بندوں کی تعداد کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا سیقولون ثلاثۃ، تو اب لوگ یہ کہیں گے کہ وہ تین تھے، رابعہم کلبہم اور چوتھا ان کا کتا. سیقولون خمسۃ، اور کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے، سادسہم کلبہم اور چھٹا ان کا کتا. رجمم بالغیب، اور لوگ اندازے سے بیان کرتے چلے جائیں گے. اور اس کے بعد فرمایا ویقولون يَقُولُونَ سَبْعَةٌ اور لوگ کہیں گے کہ وہ سات تھے، وَالثَّامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ اور آٹھواں ان کا کتا. آپ نے دیکھا قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار یہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ تین تھے چوتھا ان کا کتا، وہ پانچ تھے چھٹا ان کا کتا، وہ سات تھے آٹھواں ان کا کتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا غور کیجئے، ہم قرآن مجید فرقان حمید کے تفاسیر پڑھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی لفظ زائد بیان نہیں ہوا، کوئی لفظ اپنے اسلوب سے ہٹ کر بیان نہیں ہوا، کوئی بات اضافی بیان نہیں ہوئی. جو بات کہنی تھی بہت خاص انداز سے اور کسی بھی قسم کی زیادتی کے ساتھ بیان نہیں ہوئی. تو اب یہ رب کریم بار بار ارشاد فرماتا ہے کہ وہ تین سے چوتھا کتا، وہ پانچ سے چھٹا کتا، وہ سات سے آٹھواں کتا. مولا یہ کیا چکر ہے کہ جب بات مکمل ہو رہی تھی ایک بار کہنے سے بار بار کتے کا ذکر کیوں ہوا؟ اور کتا ایسا جانور، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس گھر میں کتا اور جاندار کی تقریر ہو تو اللہ کے رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. تو ایسا جانور کتا کہ جو رحمت کے لیے مانے ہو، کہ رحمت کے آنے کے لیے رکاوٹ بنے، اس کتے کا ذکر بار بار. تو بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جب اس کتے کا تعلق، اس کتے کو نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے ہو گئی، اگرچہ وہ کتا ہے، لیکن رب کریم بار بار اپنے قرآن میں اس کا ذکر کر رہا ہے. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے پر کیا انعام کیا؟ فرمایا کہ جب نیم جیسا انعام جو اپنے نیک بندوں کو تین نو سو نو سو گویا اپنے بندوں کو 309 سال تک دیا، تو وہی انعام کتے کو بھی عطا فرمایا. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اتنے برس تک، اتنے عرصے تک اصحاب کرام نیم کا گویا نیم میں تھے، تو رب کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں سال میں ایک مرتبہ ان کی کروٹیں بدل دیا کرو، سال میں ایک مرتبہ ان کے پہلو تبدیل کر دیا کرو. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے جب اصحاب کہف کی کروٹیں بدلتے، اس کتے کی بھی کروٹ بدلا کرتے تھے. اور اس کتے کو تیسرا انعام یہ ملا کہ جب رب کریم نے 300 برس کے بعد جب اپنے اصحاب کو دوبارہ گویا بیدار کیا، اس کتے کو بھی بیدار کیا. اور علماء فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں وہ کتا جنت میں بھی جائے گا اور ایک مینڈے کی شکل میں جائے گا. اعلی حضرت امام اہل سنت سے کسی نے سوال کیا کہ اصحاب کہف کا کتا کیا جنت میں جائے گا؟ آپ نے دوسری روایت بیان فرمائی، آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عالم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مستجاب الدعوات مانا جاتا تھا، بلعم بن باؤر اس کا نام تھا، اور وہ مال کی حوث میں، اس نے مال و دولت کی حوث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب بد دعا کرنے چاہی تو جو بد دعا کے الفاظ وہ حضرت موسیٰ کے لیے کہتا، رب کریم اس کی زبان سے اسی کے لیے کہلوا دیتا. اور وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اتنا مبغوض ہوا کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں اصحاب کہف کا کتا بلعم بن باؤر کی شکل میں جنت میں ہوگا اور بلعم بن باؤر اس کتے کی شکل میں جہنم میں ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے نسبت یہ کیسا ثمر دیتی ہے کہ کتا اگرچہ مبغوض جانور ہے، لیکن رب کریم نے اس کتے کا ذکر اپنے قرآن میں بار بار کیا. اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے بار بار اس کی کروٹیں بدل رہے ہیں، اور اس کو نیند سے بیدار کرنے کے بعد اب جنت میں ہی اسے داخل کیا جائے گا. تو بات وہی ہے کہ اگر اچھوں کی نسبت ہو جائے وہ بروں کو بھی اچھا بنا دیتی ہے، اور برے سے اگر نسبت ہو جائے وہ اچھے کو بھی برا بنا دیتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق فرمایا گیا، سورہ احزاب میں، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے ہمارے نبی کی ازواج تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. اب مفسرین فرماتے ہیں کہ کوئی عورت کتنی ہی پارسا کیوں نہ ہو، کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو، قرآن مجید نے گواہی دی کہ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں نسبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت انسانوں کو انسان اگر کسی کپڑے سے بھی ہو جائے تو اس کا حال یہ ہو جاتا ہے. صاحب روح البیان میں لکھا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، دسترخوان بچھا ہوا ہے، حضور ابھی تشریف نہیں لائے. حضرت انس نے دیکھا کہ دسترخوان کچھ میلا ہے، آپ نے دسترخوان کو اٹھایا اور جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا. اصحاب جو موجود تھے وہ حیران ہوئے کہ حضرت انس کو کیا ہوا، کیا غصے کی حالت میں انہوں نے کپڑا جلا دیا، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد حضرت انس نے اس جلتے ہوئے تندور میں ہاتھ ڈال کر اور اس کپڑے کو جب نکالا، اس دسترخوان کو جب نکالا تو وہ بالکل صاف اور شفاف تھا، اس میں جلنے کے کوئی آثار نہیں تھے، لیکن جتنا میل کچیل تھا وہ سب ختم ہو چکا۔ صحابہ نے پوچھا کہ انس کی کیا بات ہے، آگ کی تو یہ فطرت ہے کہ وہ کپڑے کو جلا دیتی ہے، آگ کا تو یہ کام ہے کہ جو چیز اس میں جائے وہ اسے جلا کر کے راہ کر دیتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ کپڑا وہ ہے، یہ دسترخوان وہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان سے اپنے دست مبارک کو مس کر لیا تھا، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ جس کپڑے سے دست مصطفیٰ مس ہو جائے اسے آگ نہیں جلا سکتی، اور تم نے دیکھا کہ آگ نے اس کپڑے کو نہیں جلایا۔ علماء فرماتے ہیں میرے عزیز، جس کپڑے کو نسبت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے اسے آگ نہیں جلاتی، تو بتاؤ کیا کسی غلام کو نسبت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے کیا اسے آگ جلائے گی؟ ہرگز نہیں جلائے گی۔ آئیے ایک اور روایت بیان کرتا ہوں ان لوگوں کی طرف سے جو ان معاملات کے مخالف ہیں، مولوی اشرف علی تھانوی کے ملفوظات الافادات الیومیہ میں یہ لکھا ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب سے کسی نے پوچھا اور بات چل رہی تھی کہ قبر کے سوالات پر، تو کہنے لگے کہ ایک آدمی جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے دھویا کرتا تھا، جب اس کا انتقال ہوا اور نقیرین نے جب اس سے سوال کیا کہ اے بندے بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے، اس آدمی نے کہا کہ جو حضور غوث اعظم کے کپڑے دھویا کرتا تھا، تو کہنے لگا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں تو یہ جانتا ہوں کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب یہ جواب دیا فرشتوں نے کہا کہ جا تیری نجات ہو گئی، اور بغیر سوالات کے اسے چھوڑ دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے اگر نسبت مستحکم ہو جائے تو یہ کیسے ثمرات لاتی ہے۔ اور یہ بھی خوب یاد رہے کہ اگر نسبت عقیدت اور محبت کی ہے تو ویسے ہی ثمرات مرتب ہوں گے، اور اگر کہیں آپ نے نسبت کر لی بدتمیزی والی، کہیں آپ نے نسبت کر لی بے ادبی والی، تو آپ جان لیجئے کہ پھر اس آدمی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ گرگٹ چھپکلی کی طرح کا ایک جانور ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا اور جب آگ کو آگ میں ڈال دیا گیا، تو وہ گرگٹ پھونک مار کر اس آگ کو بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے اس اقدام پر، فرمایا کہ گرگٹ کو اگر دیکھو پہلی ضرب میں مارو، اور جس نے پہلی ضرب میں گرگٹ کو مار دیا اس کے لیے 100 نیکیاں ہیں، جس نے دوسری ضرب میں مارا اس کے لیے اس سے کم ہے، جس نے تیسری ضرب میں مارا اس کے لیے اس سے کم نیکیاں۔ تو آپ نے دیکھا کہ جتنے موذی جانور ہیں ان کے مارنے میں ایسی کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ پہلی بار مارو تو اتنا ثواب، دوسری بار مارو تو ثواب میں اتنی کمی، لیکن گرگٹ کے لیے کیوں کہا گیا؟ صرف اور صرف اس لیے کہ اس نے اللہ کے نبی کی ادب، ان کی شان میں بے ادبی کی، ان کی آنکھ کو بڑھانے کی کوشش کی۔ اگرچہ جانور ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ اللہ کا عتاب کیسا اس پر ہے۔ اب جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے متعلق اگر بے ادبی کی نسبت ہم نے کی تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ آج جو بونیر اور سوات میں ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے مزارات کو ڈھایا جا رہا ہے، علماء کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی میتوں کو قبروں سے نکال کر درختوں پر لٹکایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اسلامی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت اور عقیدت والی نسبت قائم کرو، اس لیے کہ نسبت اگر اچھی ہوگی کل قیامت میں جو نسبت کام آئے گی، دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اور آپ نے قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مقدسہ کی روشنی میں ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے جب نسبت ہو جائے وہ کیسے ثمرات لاتی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں میں نے شروع میں بیان کیا کہ اس سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، ان میں واقعے میں سے ایک حصہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں جاتے ہیں اور بستی میں جانے کے بعد ان سے کچھ کھانا مانگتے ہیں، بستی والے ان کی کوئی خاطر نہیں کرتے۔ وہ اسی طریقے سے جب بستی سے گزرتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام ایک بوسیدہ دیوار کو درست کر دیتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ نے ان کی دیوار درست کر دی، آپ چاہتے تو ان سے معاوضہ لے لیتے، اور ان لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، ان لوگوں نے آپ کو کھانا پیش نہیں کیا، آپ نے پھر بھی ان پر یہ مہربانی کی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں نے ایسا کیا، اور یہ میں نے اس لیے کیا کہ ان لوگوں کا باپ صالح تھا، ان لوگوں ان بچوں کا باپ، یہ جو دیوار میں نے درست کی اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اور وہ خزانہ دو یتیم بچوں کا ہے، اور میں نے اس خزانے کو محفوظ اس لیے کیا کہ یہ دو یتیم بچوں کا باپ صالح تھا، ان کا باپ نیک تھا، اس باپ کی نیکی کی وجہ سے میں نے ان کے بچوں کا خزانہ محفوظ کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ وہ باپ کون تھا؟ فرماتے ہیں کہ ان یتیم بچوں کا ساتویں پشت میں وہ باپ تھا، یعنی ان کا دادا تھا، اور وہ ایک گویا واسط نہیں بلکہ ساتویں پشت میں ان کا دادا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ جس دادا کی وجہ سے ان کے پوتے کا مال محفوظ ہو جائے، یہ کس وجہ سے ہوا؟ صرف اور صرف اس نسبت کی وجہ سے ہوا۔ اگر نسبت اچھی ہوگی اچھے ثمرات مرتب ہوں گے، نسبت بری ہوگی تو برے ثمرات مرتب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں سے نسبت کو مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بری نسبت سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیجیے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پیر طریقت حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قادری دعوت برکاتہم العالیہ اپنے بیرونی ملک کے تبلیغی دورے سے واپس تشریف لے آئیں گے، اور جمعے کی امامت بھی فرمائیں گے اور خطاب بھی فرمائیں گے۔ آپ کا خطاب انشاءاللہ ٹھیک ایک بجے شروع ہو جائے گا۔ جو حضرات حضرت کو سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں، گزارش ہے کہ ایک بجے تک تشریف لے آئیں اور حضرت کے خطاب سے مستفید ہوں۔